نعرہ لگاتا ہوں میں لگاتا ہوں نعرہ، آپ جواب دیں، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ حقیا، فیض امام بری سرکار، فیض امام بری سرکار، فیض امام بری سرکار، یہ بات کسی جچی ہے نا، عین موقع پہ آئی ہے، کیا کہا شاعر نے سبحان اللہ، میں رنج پانا دل لگیا میرے تو پرے ذرا گردن جھکائی دیکھ لی میرے دل میں سجن وسا میرے پپل بغیر جینا ہی کسی رین جو بن کے قسم رب بھی کھڑے کسی جو بن کے قسم رب بھی کھڑے